लाल गालों से लाल घोंटों से रंग मत मारो मेरी जान का बरसा ओ कर नैनों से लाल गालों से लाल घोंटों से रंग मत मारो।